Drodzy przyjaciele, wszystkich was serdeczną łaską witamy na dzisiejszym zgromadzeniu. Wszystkich was taką serdeczną miłością witamy na tym dzisiejszym zgromadzeniu. Ja jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi za każdą przyjemność. Jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi za każdą możliwość, kiedy możemy zwiastować Jego słowo. Kiedy możemy zwiastować Jego słowo. Lebo to jest to żarzidło, o którym mówi mili brat. I to jest właśnie ta rzecz, o której mówił nasz tutaj brat. Że od Pana to przychodzi. Że to pochodzi od Pana. Od Niego to przychodzi. Od Niego to przychodzi. Od Pana Jezusa Chrystusa. Od Pana Jezusa Chrystusa. Który za nas dał swój żywot. Który dał za nas swoje życie. A tak to nas wykupił. A w ten sposób właśnie nas wykupił. A my jesteśmy tymi nastrojami Jego sprawiedliwości. A my jesteśmy tylko tymi naczyniami Jego sprawiedliwości. Abyśmy odozdawali to, cośmy od Niego przyjęli. Abyśmy oddawali, dzielili się tym, cośmy od Niego otrzymali. Wiecie, skutecznie wtedy sa staniemy aj my właśnie tym prameniem, premeni sa ta woda na ten prameń w nas. Wiecie, wtedy właśnie staniemy się tymi promieniami, tymi ludźmi, którzy która będzie miała możliwość ta woda przepływać przez nas. Kiedy nie len przyjmujemy Boże słowo, ale aj wydawamy. Kiedy nie tylko przyjmujemy słowo Boże, ale również nim się dzielimy, oddajemy go, dzielimy się nim. Pan Jezus nam zasłubił, że te wody w nas sa obrátia w pramienie wód, które aj innych napajają. Pan Jezus nam obiecał, że te strumienie wód zamienią się w rzeki wody, które będą innych napełniać. A kiedy czytamy słowo Boże Koryntianom pisanom liście Pawłowom. Kiedy czytamy słowo Boże w liście do Koryntian przez apostoła Pawła napisane. Paweł apostol mówi: to co som od Pana przyjął, to som aj wydał. Paweł mówi, że to co wziąłem od Pana, to też przekazałem. Nie staczy len przyjmować od Pana rzeczy, ale je potrzebne wydać. Nie wystarczy nam tylko przyjmować od Pana, ale potrzeba nam również dzielić się tym. Lebo ak stále len prijímame a nevydávame, tak sme nie prameňom, ale len takou jamou, kde sa to všetko stráca. Jeżeli tylko przyjmujemy i przyjmujemy, to wtedy nie jesteśmy taką rzeką, ale taką dziurą, takim dołem, gdzie się to wszystko gdzieś gubi. A preto je to, čo sme prijali od Pána, to, čo sa nás dotklo, čím Duch Svätý ku nám prehovoril. A więc jest to, to co przyjęliśmy od Pana, tym, czym Duch Święty do nas przemówił. To potrzebujemy dać dalej. To jest potrzeba, aby tym się dzielić dalej. A dnes, keď prídete domov z tohoto zhromaždenia. Więc kiedy dzisiaj wrócicie do domu z tego zgromadzenia. A budete prežívať, že Duch Svätý sa dotýkal vašich srdc. A będziecie tego świadomi, że Duch Święty dotykał się waszych serc. Nie niechajcie si to wszystko len pre seba. Nie zostawiajcie tego tylko wszystkiego dla siebie. Ale dawajcie to dalej. Ale dzielcie się tym. Napajajcie smednych. I napełniajcie, pójcie innych. A nakrmcie chladnych. I karmcie głodnych. Kiedy widzicie smutnego człowieka, pocieszcie go w imieniu Pana. Kiedy widzicie smutnego, pocieszajcie go. Majcie współczuć z tymi, którzy cierpią. Cierpcie i współczujcie tym, którzy cierpią. Lebo Pan Jezus mówi: płaczcie z płaczącymi. Ponieważ Jezus mówi: płaczcie z płaczącymi. Ale mówi aj: radujcie się z radującymi. I mówi również: radujcie się z radującymi się, cieszącymi niektórzy się. Niektórzy wiedzą płakać z płaczącymi. Są tacy, którzy potrafią płakać z płaczącymi, ale nie wiedzą się radować z radującymi. Ale nie potrafią się radować z tymi, którzy się radują. Lebo mają tam jakąś zabraną w sobie. Bo ponieważ mają jakąś tamę w sobie. Można, że mają zawiść. Może mają zazdrość. Kiedy ten brat albo ta siostra z niczego raduje? Kiedy się ten brat czy ta siostra cieszy z czegoś? Preto sa nevedia radovať s druhým, lebo majú závisť a riek závisť. Z powodu tego właśnie, że mają zawiść, czy zazdrość w swoim sercu, nie potrafią się z nim radować. Ale kiedy twoje serce jest swobodne, ale kiedy twoje serce jest wolne, kiedy krw Pana Jezusa oczyściła twoje serce, kiedy krew Pana Jezusa oczyściła twoje serce, tak wiesz płakać z płaczącymi, potrafisz płakać z płaczącymi, a radować się z radującymi. A cieszyć się z tymi, którzy się cieszą. To, co przyjmiesz od Pana, to co przyjmiesz od Pana, wiesz to aj wydać dalej. Potrafisz to tym się podzielić. Wiecie, ja som aj odborník. ku odbornik, jako ku autam. Ja jestem taki, no... Majster. No właśnie, mistrz, fachowiec, o, odbornik. Fachowiec, tak. Fachowiec. Od aut, karoserii. Blacharz inaczej. Tak. A też aj lakiernik. I również potrafię malować. Auta. Tak, samochody. Ano. A przy jednej przyleżytości som opravoval jedno auto. Miałem taką możliwość naprawiać, reperować jeden samochód. A wiecie, jako ten pracujący człowiek, ma som okuliare tmawe na oczach. I wiecie, jak ten pracujący człowiek miał takie okulary na swoich oczach? Zwaracje, zariadenie som ma w rukach. I miał spawarkę, te przewody spawalnicze w rękach. A pracował som. I pracowałem w ten sposób. A naraz poczułem, jako za chrbtom mi niekto mówi. A nagle poczułem, że ktoś z tyłu coś mówi do mnie. A mówi, wy młodzi ludzie, wam jest dobre. I mówi tak, wy młodzi ludzie, wam to jest dobrze. Możecie pracować. Możecie pracować. Jesteście zdrowi. Jesteście zdrowi. Nic was nie boli. Nic was nie boli. A co ja, stara żena? A co ja tutaj mogę, stara kobieta? Mnie wszystko boli. Mnie wszystko boli. Mam... Pieczeń ma boli. Tutaj... Jatra. Wątroba, tak, boli. Mam cukrowku wysoką. Mam wysoką cukrzycę. A ani jednego zuba nie mam, lala. Nie mam żadnego zębu. A wtedy som zobral dole okuliare. I wtedy zdjąłem te okulary. Pozrel som sa dozadu. Obróciłem się i spojrzałem w tył. A widział som, że ozaj nie ma ani jednego zuba. I zobaczyłem, że rzeczywiście nie ma ani jednego zębu. A tak som skończył, som zahasił som ten plamen. A więc wyłączyłem płomień. A hovorím, tietuška, a to ste už niekedy porozprávala pánu Ježišovi, čo mne ste teraz rozprávala? A povedziałem, cioteczko, a powiedzieliście to już pánu Jezusowi to, co właśnie mi teraz powiedzieliście? To nie była wieriaca žena. To nie była kobieta wierząca. To nejaká suseda prišla sa pozrieť tam do dvora. A to była taka sąsiadka, która przyszła zobaczyć tam do podwórka. A ona hovorí, ešte som to nikdy nepovedala. A mówi, no... Właściwie tego nigdy nie mówiłam. A chciałabyś to Panu Jezusowi wszystko powiedzieć? A czy chciałabyś powiedzieć to Panu Jezusowi wszystko? Ona sa dívala na mnie, czy to myślę ważnie. A ona popatrzyła się na mnie tak, czy rzeczywiście tak serio myślę? A kiedy widziała, że to ważnie myślę, mówi... A kiedy zobaczyła, że we mnie, że rzeczywiście poważnie o tym myślę, to mówi, chcę. Tak som położył dole na radzie. A położyłem na niej ręce. Položil som na jej plece svoju ruku. Na plece svoju rękę. A začal som sa modliť. I zacząłem się modlić. Panie Ježišu, ty vidíš túto drahú dušu. A Panie Jezu, ty vidíš tą drogą duszę. Ty vidíš, ako trpí. Ty vidíš, jak cierpi. Koľko nemocí a trápenia má. Ile chorób i cierpień ma w sobie. Ty si počul všetku tú jej sťažnosť. Ty słyszałeś tą całą to jej utrapienie. Prosím ťa, aby si sa ju teraz dotkol. Proszę cię, dotknij się svojou milosťou. Svojou láskou. Požehnaj. Błogosław ją. Uzdrowił. Ją. A dziękuję ci, że si ma poczuł. I dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Amen. Amen. A kiedy som powiedział amen? A kiedy powiedziałem amen? Na to staruszka, tietuszka zaczęła chodzić do zadu. A wtedy ta staruszka zaczęła chodzić tak do tyłu. A mówi. A mówi. Młody pan, nieco się ze mną stało. A mówi, młody człowieku, co się ze mną stało? Nieco się ze mną stało. Mówi, coś się ze mną stało. Mam obawy, aby się nie potkła, nie spadła. I ja się bałem, żeby się nie potknęła, żeby nie upadła. Ale ona była tak dotknuta. Ale była tak dotknięta. Tak była pożegnana. Tak była błogosławiona. A potem mi mówiła. A potem mówi. Młody pana, wy jesteście wieriaci. Młody człowieku, a ty jesteś wierzący? A mówię, ano, ja wierzę pana tak, Jezusa. Ja jestem wierzący, wierzę w Pana Jezusa, ho. A kocham go. A mówi, a wy chodzicie tam do tego zboru? A potem się pyta, mówi, wy tam chodzicie do tego zboru? A mówię, ano, chodzim. A mówi, tak, chodzę. Możem a ja tam przyjść? A czy ja też tam mogę przyjść? A już w niedzielę była aj ona tam zgromadzeni. A w niedzielę już była właśnie na zgromadzeniu. A Duch Boży sa dotykał jej serca. A Duch Boży dotykał się jej serca. Możesz to, co si przyjął, możesz wydać. Możesz to, co przyjąłeś, możesz tym się podzielić. Każda przyleżytość jest nowa przyleżytość na to, aby si wydał to, co si przyjął. Każda okazja jest nową okazją do tego, aby dzielić się tym, co przyjąłeś, co dostałeś. A Pan Bóg ci ukaże, jakim sposobem to masz robić. A Bóg pokaże ci, w jaki sposób masz to robić. Nie myśli si, kiedy pracujesz, że no, co ma teraz ten sąsiad otrawuje? Nie myśl, że kiedy pracujesz, to w taki sposób, że no, co ten sąsiad może teraz... Teraz mnie zdrżuje w tej mojej pracy. Że co on mi teraz tutaj przeszkadza w mojej pracy. Lebo w taki czas przychadzają tyto ludzie, kiedy ciebie nie jest to whodne. Albo przychodzą ci ludzie w taki czas, kiedy no, jest to dla nas niewygodne. Mamy inne plany. Ale ta łaska Pana Jezusa w twoim sercu jest tak wielka. Ale ta miłość Pana Jezusa w twoim sercu jest tak wielka, że to nie poważuje za stratę czasu. Że wtedy nie uważasz to za stratę czasu. Ale możesz modlić się za tych ludzi. Ale możesz się modlić za tych ludzi. Możesz dać bokom swoją pracę. Możesz odłożyć na bok swoją pracę. A możesz za tym to ludziom wenować. A możesz tym ludziom poświęcić uwagę. Jeszcze som nie kazał, jeszcze będziemy kazać. Jeszcze nie zwiastowałem, ale będziemy zwiastować. Będę zwiastował. Otwórzmy si Boże słowo. Otwórzmy Boże słowo. U proroka Ezechiela 37. kapitole jest takie to słowo. Prorok Ezechiel 37. rozdział, tam jest takie słowo. Od pierwszego wersza aż do końca 14. wersza. Poprosím milého brata, aby to prečítal. Od 1 aż do 14 wiersza przeczytamy Słowo Boże. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dookoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, Wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Wszechmocny Pan do tych kości, oto ja wyprowadzę was, wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie. I poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano. A gdy prorokowałem, rozległ się głos, a oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało i skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. I rzekł do mnie, prorokuj do ożywczego tchnienia, Synu Człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu, tak mówi Wszechmocny Pan. Przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli. I stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. I rzekł do mnie, Synu Człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej. I poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę w was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie, a osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam. Modlíme sa. Modlíme sa. Náš svätý, drahý nebeský Oče. Náš święty, drogi niebieski Ojcze. V mene Pána Ježiša Krista ti ďakujeme za túto príležitosť. Dziękujemy ci w imieniu Pana Jezusa za tą możliwość. Ďakujeme ti, že tvoje slovo zaznieva. Dziękujemy ci, že tvoje slovo rozbrzmiewa. Pokorne prosíme. Prosíme pokornie. Otvor um našej duše. Otwórz umysł naszej duszy. Aby sme pochopili. Abyśmy zrozumieli, co jest twój odkaz. Jakie jest twoja wola? Abyśmy się dnes do obeda stretli z tobą. Abyśmy dzisiaj się mogli spotkać z tobą. Abyśmy cię uwidzieli w twoim słowie. Abyśmy zobaczyli ciebie w twoim słowie. Aby się nasze serca radowali. Aby się radowały nasze serca. Abyśmy mogli być użytecznym. Byśmy byli użyteczni. Dla tych ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Dla tych ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Pożegnaj nas. Pobłogosław nas. Pożegnaj swojemu słowu. Pobłogosław swojemu słowu. Każdą przekażkę. Każdą rzecz, każdą myśl, która każda przekażka, która by nam bronila, a każda przeszkoda, która by zatrzymywała nas w zwycięstwie, Ty nás osloboď a očisti od nej. Uvoľni nás i očiš nás od nej. Požehnaj nás, Oče. Pane, blagoslav nás, Ojče. V mene Pána Ježiša Krista. V imieniu Pána Jezusa Christusa. Amen. Amen. Milovaní bratia a sestry. Umilovaní bratia i sestry. Božie slovo hovorí o tom, že ruka Hospodinová bola na prorokovi Ezechielovi. Božie slovo mluví, že ręka Pána byla nad prorokem Ezechielem. A to je iná situácia, ako keď človek vidí veci bez toho, aby Duch Boží spočíval na ňom. To je zupełnie różne od tego, jak človek vidí situácie bez Ducha Świętego, ktorý na ním spočíva. Keď Duch Svätý spočinie na tebe, ináč budeš vidieť veci ako iní ľudia. Keď Duch Święty spočíva na tobie, i zupełnie inny sposób będziesz widzieć rzeczy, w różny sposób, jak i widzą inni ludzie. Będziesz widzieć rzeczy innymi oczami. Będziesz widzieć rzeczy innymi oczyma. Będziesz poczuwać rzeczy innymi uszami. Będziesz słyszeć te rzeczy innymi uszami. A inaczej się cię będą dotykać rzeczy. A w inny sposób będzie się cię to dotykało. Ako kiedy nie na ciebie Duch Boży. Jak w odróżnieniu od tego, kiedy Duch Święty nie jest nad tobą. A tak aj Saulowi było powiedziane od proroka Samuela. I w ten sposób również było powiedziane Saulowi przez proroka Samuela, że stretniesz się ze skupiną proroków, że spotkasz się z grupą proroków, przyjdzie na ciebie Duch Hospodinov, przyjdzie na ciebie Duch Pana, a wtedy, kiedy przyjdzie na ciebie, stanie się innym człowiekiem. A wtedy, kiedy przyjdzie na ciebie, będziesz innym człowiekiem. Ano, ta obecność Boża w żywocie człowieka przetwarza naszą myśl. A więc ta obecność Boża w życiu człowieka zmienia nasz myśl. A stawamy się innymi ludźmi. A stajemy się innymi ludźmi. A w skuteczności ten to Saul, kiedy przyszedł na niego Duch Boży. I rzeczywiście, kiedy nad tego Saula przyszedł Duch Boży. On zaczął prorokować. Zaczął prorokować. A stał się innym mężem, jako był do wtedy. A stał się innym człowiekiem, stał się innym mężczyzną, nim dotychczas był. My potrzebujemy widzieć innymi oczami rzeczy, jako sme doteraz widzieli. Potrzebujemy widzieć rzeczy zupełnie innymi oczyma, jak dotychczas. Ale dotychczas. Ako sa to może stać? Ale jak, w jaki sposób może się to stać? A czy Pan Bóg to tak chce? Czy Bóg tego tak chce? Teraz si spomeńcie, kolikokrát ste prichádzali so swoimi problemami a ťažkosťami pred Pána. Przypomnijcie sobie, ile razy przychodziliście ze swoimi cierpieniami przed Pana. Kolikokrátście si wylewali swoje serce a mówili: Panie, Ty widzisz tuto moją sytuację. Kiedy wylewaliście, ile razy wylewaliście swoje serca przed Panem i mówiliście: Panie, Ty widzisz tą sytuację. Panie, pozrzyj się na toto moje trápenie. Panie, spojrzyj na to moje utrapienie. Pozrzyj się na tuto ciężką sytuację. Zobacz, spojrzyj na to moją ciężką sytuację w życiu. Wylewaliśmy swoje serce Panu. Wylewaliśmy swoje serca przed Panem. A to jest dobre. To jest dobre. Ale jeszcze nieco jest potrzebne. Ale jeszcze coś jest potrzebne. Opytaliście się niekiedy Pana: Panie, co jest na Twoim sercu? Czy pytaliście się kiedyś Pana: Boże, Panie, co jest w Twoim sercu? Za celý tvoj kresťanský život našiel si si chvíľu, aby si sa opýtal: Pane, nemáš ty bolesť vo svojom srdci? Nechcel by si mi to zdeliť? Czy w ciągu całego swojego chrześcijańskiego życia, czy pytałeś się już Pana: Panie, czy jest jakiś ciężar, jakaś boleść w Twoim sercu, którą Ty chciałbyś się podzielić ze mną? Dokázal si čakať pred Pánom na svojich kolenách a čakať, aby ti On zdelil svoju starosť a svoju bolesť? Czy próbowałeś oczekiwać na Pana na kolanach przed Nim, tak ażby On jakby podzielił się swoją boleścią, swoim bólem z Tobą? Aj On sa chce z Tobą podzielić. Również On chce się dzielić z Tobą. Myślałeś si, że On jest wszechmogący, a On nie ma bolesti. Myślimy tak, że On jest wszechmogący i On nie ma żadnego bólu, żadnego cierpienia. Pozrite sa v knihe Mojžišovej. Zobaczcie do ksiąg Mojžišových. Prvej knihe Mojžišovej, 6. kapitole. V 1. księdze Mojžišovej, 6. rozdziale. Tam čítame o tom, že Hospodin lutoval, že stvoril člověka a mal bolest vo svojom srdci. Čítame tam, že Pán Bůh žaloval, že stvořil člověka i bolal v srdci svojim. Pán Bůh má mnohokrát bolest vo svojom srdci. Viele razy Pán Bůh má bolest v svojim srdci. A on by rád zdelil svoju bolest s niekým. I bardzo by chcel sa podeliť tým bolem s kýmž. Pamätám sa, moja mamička veľmi trpela. Pamätám, kedy moja mama bardzo cierpiała. A ja som bol také hravé decko. Ja bym... Hravé. Živé, taký živé decko byłem. A ona si ma pritúlila, hovorila, syn môj, mám veľké bolesti. I ona mnie tak pritulala i mówiła, syneczku, mám taką, no cierpię, bolesť mám. A ja som sa tak na ňu pozrel. I vtedy spojrzałem na ňu. A hovorím, mamička, pusti ma, ja sa potrebujem hrať. Mówi do niej, mamusiu, puść mnie, ja chcę się bawić. Ona mi chcela niečo povedať. Ona mi chciała coś powiedzieć. Chcela mi zdeliť svoju bolesť. Chciała się podzielić swoją bólem swoim. Ale ja som bol zaujatý svojimi vecami. Ale ja byłem zajęty swoimi rzeczami. Svojimi zábavami detskými. Svojimi dziecinnymi zabawami. Ona ma aj napriek tomu mala veľmi rada. Ale... Wobec tego ona również mnie bardzo miłowała. Len uświadomiła si, że ona nie może, że ja nie uniesiem tu jej bolest. I kiedy zrozumiała, że ja po prostu nie potrafię, nie mogę unieść tego ciężaru. A ja się chcę opytać, si schopny postawić się przed Pana? Ja chciałbym dzisiaj ciebie zapytać, czy jesteś gotowy postawić się dzisiaj przed Bogiem? Położyć wszystkie swoje problemy bokom. Zostawić wszystkie swoje problemy na boku. A opytać się, Panie, co byś mi chciał zdzielić? A spytać się go tak, Panie, co, czym Ty byś chciał się ze mną podzielić? Co jest to, co boli Twoje ojcowskie serce? Co jest tym, co boli Cię w Twoim ojcowskim sercu? Może mnie coś urobić pre Ciebie, drogi niebieski Ojcze? Czy mogę coś uczynić dla Ciebie, drogi niebieski Ojcze? Drogi Panie Jezusu, jest nieco na Twoim sercu? Czy, drogi Panie Jezu, jest coś na Twoim sercu? Co byś mi chciał położyć na moje serce? Co chciałbyś, czym chciałbyś podzielić się ze mną, położyć na moje serce? Kolkokrát si stál takto pred Bohom? Ile razy v ten spôsob stáleš pred Bohom? Koľko času si zo svojho života našiel, aby si sa takto postavil pred Pánom? Jak veľa času znalazłeś v svojom życiu, aby tak vlastne postaviť sprave pred Pánem? Prišla ruka Hospodinova na Ezechiela. Prišla ruka Pána nad Ezechiela. A nebudeš môcť uvidieť Božie srdce, ak nebude na tebe spočívať Duch Svätý. Nebudeš môcť zobačiť serca Bożego, jeżeli Duch Święty nie będzie spoczywał. Potrzebujesz być napełniony Duchem Świętym. Musisz być napełniony Duchem Świętym. A Duch Święty wypłosobi w ciebie te święte tużby. A Duch Święty uczyni, wykształtuje tą świętą rzecz w twoim sercu. A będziesz się wiedzieć postawić przed Pana. A będziesz umiał się postawić przed Panem, stanąć przed Nim. A kiedy zaznie otázka, kogo poślem? I wtedy zabrzmi pytanie, kogo poślę? Twoje serce zachwieje. I twoje serce się poruszy. A będziesz widzieć bolest twojego Pana. A będziesz oglądał ból twojego Pana. A powiesz, tu są, Panie. A powiesz wtedy, jestem oto, Panie. Jestem. Poślij mnie. Poślij mnie. Są słaby. Jestem słaby. Są niedokonali. Jestem niedoskonały. Ale Cię miluję. Ale kocham Cię, Panie. A chcę być blizo Twojego serca. A chcę być bliżej Twojego serca. Poślij ma, Panie. Poślij mnie, Panie. Są niedokonali nastroj. Jestem takim narzędziem niedoskonałym. Ale Cię miluję. Ale kocham Ciebie. A chcę się na Ciebie dziwać. A chcę patrzeć się na Ciebie. A chcę napełniać Twoją wolę. A chcę wypełniać Twoją wolę. To wtedy le możesz, kiedy si plný Ducha Svätého. Wtedy jest to możliwe, kiedy jesteś pełen Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nie wiesz cítiť so swoim Pánom. Bez Ducha Świętego nie potrafisz się spotkać z Panem. A tak ruka Hospodinova spočinula na Ezechielovi. A w ten sposób właśnie ręka Pana spoczęła na Ezechielu. A Pán mu ukázal bolest svojho srdca. I wtedy Pán pokazal mu bolest svojego serca, ból svojego serca. A ukázal mu jednu dolinu. I pokazal mu jakąś z dolin. A ta w tej dolinie boli suche kosti. I w tej dolinie były suche kości. Było tam mnoho ludu. Było wiele ludu. Ale mrtvého. Ale umarłego. Už tie kosti boli uschlé. Te kości już zdążyły wyschnąć. To było beznadziejne. Było beznadziejne. Można, że Ezechiel przed tym chodził okolo tej doliny. Być może, że Ezechiel przedtem chodził wokół tej doliny. A nic takie nie widział. I nic takiego nie dostrzegał tam. Ale wtedy, kiedy ruka Gospodinowa była nad nim. Ale wtedy, kiedy ręka Pana spoczęła nad nim. Naraz widział tu martwotę. Zaraz zobaczył tą martwotę. Przedtem widział krasna dolina. Przedtem widział piękna dolina. Widział, ako to wszystko sa tam zelena. Widział, jak wszystko tam zieleni się. Można widział tam ludzi, którzy pracowali. Może widział ludzi, którzy pracowali. Którzy przychodzali a odchodzali. Którzy przychodzili i wychodzili. Ale teraz, kiedy ruka Gospodinowa była nad nim. Ale w czasie, kiedy ręka Pana spoczęła nad nim. On tam widzi same tu dolinę pełną suchych kości. I wtedy widzi całą tą dolinę pełną suchych kości. Ako widzisz ty twoją dolinę? Jak, w jaki sposób widzisz swoją własną dolinę? Kiedyśmy przychodzili sem do tej Wisły. Kiedy przychodziliśmy tutaj do tej Wisły. Takśmy si mówili ze swoją rodziną, jaka jest piękna ta Wisła. Wtedy rozmawialiśmy razem z rodziną, jak tutaj pięknie jest ta Wisła. Jaka jest nadherna ta dolina. Jaka jest, no taka piękna ta dolina. Wystawane wszystko. Wszystko takie wybudowane, pięknie. Widzieliśmy mnoho młodych ludzi po cestach. Widzieliśmy bardzo wiele młodych ludzi na drogach. Widzieliśmy turystów. Widzieliśmy turystów. Widzieliśmy restauracje przepełnione. Restauracje widzieliśmy przepełnione. Wszystkośmy widzieli tak. Wszystko tak w ten sposób widzieliśmy. Pełne żywota. Pełne życia. Ale kiedy przyjdzie Duch Święty na ciebie. Ale kiedy przyjdzie Duch Święty na ciebie. Kiedy Pan otworzy ból swojego serca. Ale kiedy On otworzy przed tobą ból swojego serca. Ako uvidíš túto Wisłę? W jaki sposób zobaczysz Ako tą Wisłę? Uvidíš dolinu tejto Wisły? W jaki sposób zobaczysz, ujrzysz dolinę tej Wisły? Nie uvidíš tu mrtwotu. Czy nie zobaczysz tego tej martwoty? Czy nie uvidíš to, że ta to Wisła potrzebuje prorockie słowo? Czy nie zobaczysz tego, że właśnie Wisła potrzebuje słowa proroczego? Ta to dolina potrzebuje żywot. Ta dolina potrzebuje życia. Ale ten żywot przyjdzie jedynie z tego, że będziesz prorokować. Ale to życie przyjdzie wtedy tylko z tego, kiedy zaczniesz prorokować. Nie w swojej sile. Nie w swojej sile. Nie bez tego, żeby ci to Pan powiedział. Bez tego, że najpierw Bóg objawi tobie to. Ale pod wedeniem Ducha Świętego. Ale pod prowadzeniem Ducha Świętego. A tak pozrite sa, ako Pán ukáže tú dolinu, inými očami vidí prorok. A zobaczcie, jakimi innymi oczyma teraz prorok widzi tą dolinę. A tento prorok sa nerozbehne, aby tam z tym spravil poriadok. I wtedy ten prorok widzi, że no nie jest w stanie zrobić porządku z tym wszystkim. Nie robi reorganizacji. Nie robi jakiejś reorganizacji, nie próbuje poprawiać. Nie snaží sa zmeniť tradície tej doliny. Nie próbuje mieć społeczności kontaktów z jakimiś tradycjami w tej dolinie. A nie hovorí si, no ako to vypadá, sú rozhádzané tie kosti, aspoň dáme hlavu k hlave a pekne zorganizujeme to. Nie mówi tak, że no spróbujemy tak dać, żeby tę głowę do głowy przyłożyć, jakoś to spróbujemy zorganizować. Ale díva sa na to. Ale patrzy na to. A zaczyna przeżywać w swoim sercu to, co mu, to, co przeżywa jego Pan. Ale zaczyna przeżywać to samo w swoim sercu, co przeżywa jego Pan. Ale wiecie, on się nie dziwa len z jednej strony. Ale on nie patrzy się tylko z jednej strony. Ale Gospodin ho przewiedł kolom dookoła. Ale Pan powiódł go dookoła tej doliny. Aby z każdej strony, ze wszystkich stron. Aby z każdej strony, z wszystkich stron. Wszystkie te problemy. Wszystkie problemy. Zo wszystkich stron, aby mógł widzieć. Żeby mógł je widzieć ze wszystkich stron. A tak mówi, przewiedol ma kolom dookoła. A tak mówi, powiódł mnie dookoła tej doliny. A opytał się go Pan, synu człowieka, czy ożyją tieto kości? A wtedy Pan pyta się go, synu człowieczy, czy ożyją te kości? A wiecie, tento prorok Ezechiel si uwiadomił, głęboko uwiadomił, tu ważność tej sytuacji. Wiecie, prorok Ezechiel był bardzo głęboko świadomy ważności tej sytuacji. On nie był niejaki naczelnik. Nie był jakimś takim... ludzki naczelnik. No nie był taki zachwycony tym po ludzku. Ale on uwiadomił si, że tu jedynie Boży zázrak. I uświadomił sobie, że tu jest potrzebny Boży cud. A że jedynie Boża miłość tu może nieco urobić. A że jedynie Boża łaska coś może dokonać w tym. Jakby niekto si myślał, no pójdziemy a nieco urobimy w tej Wisle. Może ktoś sobie tak myśleć, chodźmy, zrobimy coś w tej Wisle. Nic z tym nie urobisz. Nic nie zdziałasz w ten sposób. Pretože ty potrzebujesz to Boże wedenie. Ponieważ potrzebujesz Bożego prowadzenia. Ty musisz uwidzieć rzeczy Bożymi oczami. Ponieważ musisz zobaczyć sprawy w Boży sposób, Bożymi oczyma. Nie ani inaczej nie. Nie tak po ludzku. Nie silą ani mocą. Nie przez siłę czy moc. Ale tak mówi Gospodin moim duchom. Ale tak mówi Pan poprzez mojego ducha. Skrze Jego Świętego Ducha. Z powodu Jego Ducha Świętego może się nastać wielka zmiana. Może dokonać się wielka zmiana. A tak się go pyta, Synu Człowieka, czy ożyją te kości? Więc pyta się go, Synu Człowieczy, czy ożyją te kości? On nie mówi, samozrejme, że ożyją, no co, ako inaczej? On nie mówi, no oczywiście, ale jak inaczej? Ale mówi, Panie, Ty wiesz. Ale mówi, Panie, Ty tak naprawdę wiesz. Ty wiesz. Ty wiesz. Starczy Ci to, co Pan wie? Czy wystarczy Tobie to, co wie Bóg? Alebo Ty wiesz nieco więcej? Czy wiesz może coś więcej? Alebo Ty si myślisz, że nieco więcej dokażesz? Czy może myślisz, że coś więcej uczynisz? Ako co Pan wie? Niż to, co wie Bóg? Skląd się przed Panem. Pokłoń się, unisz się przed Panem. A powiedz Panu, Panie Jezusiu, Ty wiesz. I powiedz Panu, Panie Jezu, Ty wiesz. Ty wszystko wiesz. Ty wszystko wiesz. Tak jako Peter. Tak jak Piotr. Kiedy Pan się postawił k niemu. Kiedy Pan spotkał się z nim. A mówi, Szymone Jonaszow, czy ma milujesz? I wtedy mówi, Szymonie Jonaszowy, czy Ty mnie miłujesz? A po trzecie mu mówi Peter, Panie, Ty wszystko wiesz. Ale po raz trzeci wtedy Piotr odpowiadając, ty mówi, wiesz, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, Panie. Powiedz Panu, Panie, Ty wiesz. Powiedz Panu, Panie, Ty wiesz. Ale tu stoję przed Tobą. Ale ja stoję przed Tobą. A powiedz Twoją wolę. Objaw mi swoją wolę. Wtedy mi riekol, prorokuj o tychto kostiach. A wtedy mi powiedział, prorokuj o tych kościach. Wy suche kości, poczujcie słowo Gospodinowo. Wy suche kości, usłyszcie Boże słowo. Słuchajcie słowa Pańskiego. Ale ako mogą poczuć, kiedy nie mają uszy? Ale w jaki sposób mogą usłyszeć, kiedy nie mają uszu? Przecież te kości nie mieli uszy. Przecież te kości nie miały uszu. Ale to jest to zázračné. Ale to jest cudowne, że kiedy ty mówisz wierą, że kiedy mówisz w wierze, tak mówisz Boże słowo. Tak mówisz Boże słowo, jako gdyby te kości mieli uszy. W taki sposób mówisz, jak gdyby te kości miały uszy. Można, że masz tu skuseność, że cię nie chcą poczuwać ludzie. Może masz takie doświadczenie, że nie chcą ciebie ludzie słuchać. A nie mają uszy pre Boże słowo. Nie mają uszu dla Bożego słowa. Ale mówi Pan, prorokuj. Ale Bóg mówi, prorokuj. A teraz by som sa chcel zastaviť pri tejto myšlienke, čo je proroctvo. I chciałbym teraz zatrzymać się nad tą myślą, co to znaczy proroctwo. Ako máme prorokovať? W jaki sposób mamy prorokować? Ako hovoriť? Jak mówić? Čo to znamená to proroctvo? Co znaczy właśnie prorokowanie? K týmto ľuďom, k týmto kostiam. Do tych ludzi, do tych kości. Božie slovo hovorí, Slovo Kristovo niech prebýva vo vás bohate. Boże słowo mówi, niechaj słowo Chrystusowe mieszka w was obficie. A wtedy kiedy bohate prebýva w nás jeho slovo, a wtedy kiedy Boże słowo obficie mieszka w nas, ja sa ťa chcem opýtať, čítaš ty Božie slovo? Chcę się ciebie zapytać, czy czytasz Boże słowo? Czy bohate w tebe prebýva Božie slovo? Czy obficie przebywa w tobie Boże słowo? A wiecie co mówi Pán Ježiš? Wiecie co Pan Jezus mówi? Kiedy przyjdzie ten Duch Święty, ten Duch prawdy. A kiedy przyjdzie ten Duch Święty, Duch prawdy? Ten Duch Święty wam przypomnie wszystko, co som wam powiedział. Ten Duch Święty przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Ale ako ci może przypomnieć, kiedy ty nie wiesz, co powiedział? Ale jak w jaki sposób może ci przypomnieć to, czego ty nie wiesz? co powiedział. Kiedy nie przebywa w ciebie Boga, te Boże słowo. Kiedy nie przebywa w tobie słowo Boże w obfitości. Z wielką tużbą czytaj jego wyroki. Z wielkim zaangażowaniem, z bojaźnią czytaj jego słowo, jego przykazanie. Ucz się na pamięć wyroki Pana Jezusa. Ucz się na pamięć przykazań Bożych Pana Jezusa. Wszystkie te słowa, co Pan Jezus Chrystus powiedział, niech Boga cię w ciebie przebywa. A wszystkie słowa, które wypowiedział Pan Jezus Chrystus, niechaj mieszka w tobie w obfitości. A kiedy będziesz napełniony Duchem Świętym. A kiedy będziesz napełniony Duchem Świętym. Duch Święty ci przypomnie wszystko, to, co masz mówić. Wtedy Duch Święty przypomni ci wszystko, co masz mówić. Nie musisz si to pisać na papierze. Nie musisz wtedy pisać na papierze. Nie musisz si przyprawać kazania na papier, aby si prorokował tam. Nie musisz wtedy przygotowywać na papierze kazania, żebyś mógł prorokować to, co mówi Duch Święty. Ale Duch Święty ci wszystko przypomnie. Ale Duch Święty wszystko ci przypomni. Niekiedy mi moje dzieci mówią, tobie wiele przypomina Pan. A niekiedy moje dzieci mówią, o, tobie Pan bardzo wiele przypomina. Masz długie kazania. Masz długie kazania. Halleluja. Halleluja. Ale to jest to, że Boże, kiedy przebywa w twoim sercu jego słowo. Ale tak właśnie się dzieje, kiedy Boże słowo obficie mieszka w twoim sercu. A Duch Święty ci to przypomina. A Duch Święty przypomina tobie to. Tak nie potrzebujesz, aby ci niekto inny przypominał. Wtedy nie potrzebujesz tego, aby ktoś inny tobie to przypomniał. Niektórzyście poczuli ten mój przybieg. Niektórzy z was słyszeli o tym moim przypadku. Za 17 roków dwakrát som si napísal kazanie. Za 17 na w ciągu 17 lat dwa razy tylko napisałem kazanie na papierze. A prvýkrát, keď som si to napísal, mal som kázať na jednom pohrebe. A pierwszy raz, kiedy właśnie miałem napisane kazanie, zacząłem zwiastować na pogrzebie. A preto som si to napísal, lebo som mal pochovávať takého človeka, ktorý sa hrabal v tých odpadkoch, smeťoch. I dlatego napisałem to, ponieważ mieliśmy pochowywać człowieka, który no, grzebał w odpadkach, w śmieciach. Z obecného úradu ma prosili, že prosím vás, pán kazateľ, pochovajte tohoto človeka, lebo my nevieme nič dobre o ňom povedať. I z tego urzędu miejskiego prosili mnie, kaznodziejo, zróbcie coś i pochowajcie go, bo my tak naprawdę nie wiemy, co dobrego powiedzieć o tym człowieku. Dobre, nie wiemy, źle, nie chcemy, a nie wiemy mu robić pohreb. Nie wiemy o dobrych rzeczach, złych nie chcemy wypowiadać i nie potrafimy mu zrobić pohreb. Pretože mnohí ľudia ho poznali, tak mnohí sa chystali na ten pohreb. Ponieważ wielu go ludzi znało, więc wielu przyszło również na ten pogrzeb. A ja som mal problém, aby som niečo také nepovedal, za čím by ľudia sa usmievali. I bałem się, miałem taki problem, żebym nie powiedział czegoś, z czego by potem ludzie mogli się śmiać. A tak som si napísal kazanie więc na papier. Więc napisałem w ten sposób kazanie na papierze. A tak som sa postavil nad tým hrobom. I stanąłem nad grobem. Bolo mnoho ľudí. I wielu było ludzi tam. A tak som si zobral do ruky Bibliu. Wziąłem Biblię do ręki. Poobzeral som sa po tých ľuďoch. Popatrzyłem dookoła na tych po tych ludziach. Otvoril som si Bibliu. Otworzyłem Biblię. Mal som položený ten papier. I miałem ten papier tutaj położony. A vietor zafúkal. I wiatr dmuchnął. A začal ten papier lietať vo vzduchu. I začal tak fruwać ten papier v powietrzu. A hlavy ľudí. A głowy ludzie właśnie w ten sposób, tak, za tym papierem. A naraz to do otworzonego grobu. I wtedy wpadło to do otwartego grobu. A wszyscy ludzie patrzą w dół. Poklonili się. I tak się właśnie ukłonili w ten sposób. Troszkę mi było do usmiechu. I troszkę, no, zacząłem się uśmiechać. A wtedy Duch Święty mówił ku mnie. A wtedy Duch Święty mówi do mnie. Prečo mi teraz nie dôverujesz? I dlaczego, dlaczego mi nie ufasz? Czy ja teraz nie mogę ci dać słowo? Czy nie mogę dać tobie słowa właśnie tak w tym momencie? Tak jak inokiedy. Tak jak w innych momentach? A Duch Święty mi przypominał to, co mówił Pan Jezus. A wtedy Duch Święty przypominał mi to, co mówił Pan Jezus. A była prítomnosť Božia. A Boża obecność była. A dotykał się ludzi. A Pan dotykał się ludzi. Halleluja. Druhýkrát, ten druhý mój papier. A drugi raz, właśnie to drugie... Dostal som za úlohu, aby som kázal evangelizačné slovo na tému zdržanlivosť. I otrzymałem takie zaproszenie, abym zwiastował na temat cierpliwości. zdržanlivosť. A vstřemienžlivosť a tak. Áno. A trošku sa mi zdala taká náročná téma. I myslím o tom, že je to taký trošičke kontroverzijný témat. Tak som si urobil viacero poznámok. I viac napísalem sobie takých kilka punktov. A tak som išiel a obliekal som sa, pripravoval som sa už na odchod. I vtedy ubieralem się, przygotowywałem się do wyjścia. A keď som bol už hotový, tak... A kiedy byłem gotowy... Išiel som, že si zoberem papiera, papiera nebolo. I myślałem, že zabiorem ten papier a patrzę, že nemá tego papieru. Hovorím, manželka moja, kde je môj papier? I mówię, žonačko, kde je môj papier? Ja som sa tvojho papiera nedotýkal. A ja tvojego papiera nedotýkalam. A tak som chodil a hľadal a... I šukalem. Ale už prišiel čas, musel som ísť. Ale už vlastne nadšedl čas i treba bolo ísť. Tak som odišiel bez papiera. Więc pošedlem bez tego papiera. A zase Duch Svetý hovorí, prečo mi nedôveruje? I vtedy znovu Duch Svetý mluví, dlačego mi neufáš? Však ja ti pripomeniem všetko. Však ja pripomnem tobie všetko. A skutočne tak Duch Svetý pripomínal mi všetko, že som nepotreboval ten papier. I rzeczywiście Duch Svetý tak mi to pripomínal, že nepotrebovalem tego papieru. A tak som chválil Pána, prišiel som domov. I vtedy chválilem Pána, vrúčilem do domu. A vidím, že papier je na stole. A vidíte, že kartka je na stole. A tak som pozrel, otočil som ten papier. I popatrzyłem się, odwróciłem ten tą kartkę. A videl som, že môj synček Tomáško si kreslil autíčka na. A videlem, že môj syneček Tomášek rysoval sobie samochodíky na tým. Vtedy, keď ja som hľadal, tak on veselo si kreslil na môj papier. Vtedy, kiedy ja tak šukałem, to on sobie tak radośnie maloval na tym papierze, na tej kartce. Duch Svätý má moc pripomenúť jeho slovo. Duch Svätý má moc pripomenúť jeho slovo. Vtedy, keď bude bohate v tebe prebývať. Ale vtedy, keď obfite bude prebývať v tobie. Dovol, aby Duch Svätý ti pripomínal jeho výroky. A pozvol vlastne, aby Duch Svätý pripomínal tobie jeho prikázanie, jeho slovo. Vlastne vtedy, keď bohate prebýva v nás jeho slovo. Wtedy właśnie, kiedy Słowo Boże przebywa obficie w nas. A Duch Święty napełnia nasz żywot. A Duch Święty napełnia nasze życie. Pod wedeniem Ducha Świętego przypominamy te wyroki Boże. Pod prowadzeniem Ducha Świętego przypominamy sobie te Boże Słowo. Te wyroki Pana Jezusa. Te właśnie przykazania Pana Jezusa. A tak to się właśnie przejawuje ten żywot. I właśnie w ten sposób przejawia się to życie. A tak vidím, že tento prorok prorokuje. I vidíme, že prorok tutaj prorokuje. A hovorí k tým suchým kostiam. I mluví do tých suchých kostí. Tým, ktorí nemajú uši. Tým, ktoré nemajú uši. Nie sú pripravené na to, aby by počuli. Nie sú przygotowane do tego, aby słuchać. Ale on prorokuje. Ale on zwiastuje, prorokuje. Nie len hovorí. Nie tylko mówi. Nie len káže. Nie tylko głosi. Ale prorokuje. Prorokuje. A Duch Svätý mu pripomína. A Duch Svätý mu pripomína. A naraz sa začalo niečo diať. I vtedy začalo sa niečo diať. Začali sa približovať kosť ku kosti. Začali sa približať jedna kosť do druhej. Nastal hrkot. Nastal taký šum. Také búchanie kosti, kosť o kosť. Stukanie kosti. Pretože kosti sa približovali každá kus ku svojej kosti. Ponieważ každá kosť približala sa do svojej odpovednej kosti. Pozrite sa, nie Ezechiel chodí tam v doline a on dáva kosť ku kosti. Zobaczcie, to nie Ezechiel chodí po tej dolinie i nie próbuje złączać kosť s kosťou. To nebola ľudská práca. To nebola ľudská práca. To nebola ľudská námaha. To nebolo ľudské dielo. To spôsobilo Božie slovo. To vykonávalo, dokonávalo tego Božie slovo. Aj dnes tu na tomto mieste. I vlastne dzisiaj na tym miejscu. Božie slovo má moc, aby dávalo na miesto to, čo v tvojom živote nie je na mieste. Božie slovo je v stane doprovadiť na właściwe miejsce to, co v tvojom życiu nie je na właściwe Duch Svätý vie presne, kde a čo je zdialené v tvojom živote. Duch Svätý vie, co i kde je źle dokonané v tvojom życiu. A ty cítiš a vnímaš, ako Duch Boží ťa upozorňuje. Týmto a s týmto by si mal urobiť poriadok. A vtedy rozumieš, že Duch Svätý mluví do tebe, že s tou rzeczou treba zrobiť porządok. Tu a tu si sa vzdialil. A tu a v tým miejscu, žeš coś źle učinil. A tu si vypadol zo svojho miesta. A tu žeš vypadl z tego miejsca. A tak Duch Svätý ťa napomína, aby si činil pokánie. A wtedy Duch Święty napomina ciebie, abyś dokonywał, czynił pokutę. Aby się ta kość ku kości nawróciła. Żeby ta kość do kości się zwróciła. To jest praca Jego Słowa. To jest praca Słowa Bożego. To jest moc Jego Ducha. To jest moc Jego Ducha Świętego. Duch Święty pozwoli, że ty się nawracasz swojemu Panu. Duch Święty właśnie to przygotowuje, że to się wraca z powrotem do Pana. Duch Święty do Jego bliskości. Duch Święty to czyni, że wracasz z powrotem do bliskości z Panem. Takie zwłaszne rzeczy niekiedy Pan da. Takie dziwne rzeczy Pan niekiedy daje. Przy jednej przyleżitości, jak som kazał Boże Słowo. Kiedy miałem możliwość, jedną z możliwości zwiastować Boże Słowo. Naraz mi Duch Święty dał wysłowić taką wetu. W ten czas Duch Święty dał mi wypowiedzieć taką rzecz. Prečo miluješ rożok Vankúša Polštáže? Prečo miluješ rożok Polštáže viac ako Pána Ježiša Krista? Dlaczego miłujesz właśnie Polštáž? Na czym leżysz? Aha, śpisz. Tak. Dlaczego miłujesz poduszkę bardziej niż Pana Jezusa Chrystusa? A rożok? I ten kawałek ruch tej poduszki. Tak. Prečo miluješ viac rożok poduszki ako Pána Ježiša Krista? Dlaczego miłujesz więcej ruch tej poduszki niż Pana Jezusa Chrystusa? A było to w czwartek wieczór. A było to w czwartek wieczorem. A ja som sa tak divil, že prečo na tej tom evangelizačnom zhromaždení pred toľkými ľuďmi mám takúto vec hovoriť. I tak się dziwiłem, dlaczego właśnie w taki sposób mam mówić przed tylu ludźmi na tej ewangelizacji. A oni sa dívali, že preč, čo ja to rozprávam o. A oni patrzyli się tak na mnie, co ten kaznodzieja mówi o tym rogu poduszki. Ale posłuchał som Ducha Svätého. Powiedział som. Ale posłuchałem Ducha Świętego i wypowiedziałem to. A potem som takisto w sobotę wieczór. A potem gdzieś w sobotę wieczór. Znowu som kázal Božie Slovo. Znowu zwiastowałem Boże Słowo. A Duch Święty mi mówi, przypomnij ten rożok Vankúša. A wtedy Duch Święty mi mówi, przypomnij ten o tym rogu poduszki. A znowu som to przypomniał. I znowu to przypomniałem. Niektórzy ludzie się usmiewali. Niektórzy ludzie się uśmiechali. Niektórzy się dziwili, prečo to znowu przypominam. Znowu niektórzy dziwili się, dlaczego takie rzeczy mówię. Ale ja som posłuchał. Ale ja byłem posłuszny głosowi Ducha Świętego. A kiedy som dal výzvu k obráteniu. A kiedy dałem wezwanie, żeby wyjść. Prišiel za mną jeden 19-20 roczny młody mąż. Przyszedł do mnie tutaj jeden 19-letni chłopak. A veľmi plakal. I bardzo płakał. A hovorí. I mówi. Pán kazateľ. Kaznodziejo. Pán Boh wie o mnie. Pán Boh zna mnie. A hovorím, a čo sa stalo? A ja pytam się, co się stało? Ja som ten človek, ktorý miluje rożok Vankúša. A ja jestem tym człowiekiem, który kocha róg poduszki. Lebo od svojho detstva, od ako som bol maličký chlapček, stále som si žmolil a podlíce dával ten rožok Vankúša a všetky rožky Vankúša som zničil svojej matke. Ja jestem tym człowiekiem, który właśnie miłuje ten róg tej poduszki, ponieważ od dziecka lubiłem tak chwytać ten róg poduszki, tak go kręcić i podkładać sobie pod głowę i wszystkie poduszki mojej mamy są właśnie w ten sposób zniszczone. A moja matka zapyta, co robisz z tymi rożkami Vankúša? I moja matka pyta się, co ty to robisz z tymi rogami tej poduszek? A mówię, poduszek. Mamička, to jest najlepsze, kiedy ja si możem na swoje liczko położyć ten rożek Vankúša. To jest to najlepsze, kiedy mogę sobie na swoją twarz położyć właśnie ten róg tej poduszki. A mówię, już mam 19 roków, a jeszcze stale miluję ten rożek Vankúša. I mówię, już mam 19 lat, a ciągle kocham ten róg poduszki. Ale w czwartek, kiedy som tu bol, tak som pochybował, czy ozaj to ale w czwartek, kiedy tutaj byłem, to tak sobie myślałem i wątpiłem, czy też to jest naprawdę o mnie. Potem som już nie mógł przyjść. Potem nie mogłem przyjść. Ale przyszedł som znowu w sobotę. Ale przyszedłem w sobotę. A w sobotę poczułem zase o rożku Vankúša. A w sobotę słyszę znowu o rogu poduszki. A pýtal som sa tých, počúvajte, tento kazateľ každý večer o rožku Vankúša káže tu. A pýtałem się tych ludzi tutaj, czy ten kaznodzieja každý večer o tym rogu poduszki mówi? A hovorili mu, nie, myslím, vo štvrtok a dnes len. Myślę, mówi, nie, tylko w czwartek i dzisiaj. A hovoril, práve len vo štvrtok a dnes som tu. A mówi, no ja właśnie prawie byłem w czwartek i dzisiaj, czyli sobie. A ja wiem, że o mnie wie Bóg. A ja wiem, że on wie, Bóg o mnie wie. Lebo o tom rożku wanku szalen on wie. Ponieważ o tym rogu poduszki tylko Bóg wie. A mówi, a chcesz oddać swoje serce Panu Jezusowi? A wtedy pytam się go, czy chcesz oddać swoje serce Panu Jezusowi? A on mówi, ano, chcę. A mówi, tak, chcę. Lebo widzę, że ma miluje. Ponieważ zrozumiałem, widzę to, że mnie kocha. A on oddał swoje serce Panu. I wtedy oddał swoje serce Panu Jezusowi. Halleluja. Wiecie, Duch Święty wam przypomni. Wiecie, Duch Święty wam przypomni. Duch Święty wam położy do waszych ust, wiecie, co je trzeba. Duch Święty położy wam coś do waszych ust. On wie, ako sa majú priblížiť tie kosti ku kosti. On wie, w jaki sposób ta kość do kości ma się przybliżyć. Kiedy som akokolwiek presvedčal toho mladého muža. Gdybym w jakiś sposób próbował przekonywać tego młodego człowieka swoją własną siłą, można, żeby sobie jeszcze dodnie z nim zapasił. Swoją własną siłą myślę, że nawet do dzisiejszego dnia bym walczył z nim. Ale Duch Święty miał z nim lekką pracę. Ale Duch Święty miał lekką pracę z nim. Kość ku kości się przybliżuje. Kość do kości się przybliża. Kiedy prorokujesz. Kiedy prorokujesz. Kiedy każesz Boże Słowo. Kiedy zwiastujesz Boże Słowo. Mocy Ducha Świętego. Mocy Ducha Świętego. Duch Święty sposobuje. Duch Święty przygotowywuje. Aby się przybliżyła ku swojej kości. I on to kości. Uczyni, że ta kość do kości się przybliży. A taka zwłaszna postępność. A taka wielka, taki postęp w tym. Było mu powiedziane prorokuj. Było mu powiedziane prorokuj, głoś. Tak to hovorí Pán Hospodin. Tak mówi Pán. Od štyroch veprov príde duchu. Tak mówi Pán, od czterech stron przyjdź tchnienie ożywcze. A dej na tých pobitých, aby ožili. A tchnij na tých umarłych, aby ožili. On prorokoval k tým štyrom svetovým stranám. On prorokoval na cztery strony świata. Tým štyrom vetrom. Dla tých czterech wiatrów. Aby zo štyroch strán začali viať vetry. Aby z tých čtyroch strán začali viať tie vetry. A tak začína viať ten východný vietor. A więc začína viať ten vschodný vietor. A ten východný vietor čo spôsobuje? A co, do čeho dokonuje ten vietor? Keď od východu vanie, fúka vietor, čo prináša východný vietor? Kedy viatr z schodu vieje, co on przynosi z sobą? Ešte väčšiu suchotu. Ešte większe osušenie, vysušenie. Ty keď začínaš sa modliť, kiedy zaczynasz się modlić za tuto Wisłę, za tą Wisłę, za ludzi, za ludzi, można za przyjaciół, może za przyjaciół, współpracowników, współpracowników, spolużijaków, tych, którzy żyją razem z tobą, na przykaz Panów, na rozkaz Boży, nie hneď sa začína meniť situácia. Nic się nie zaczyna zmieniać, ale zacznie wiać ten východný ale wietor. Zaczyna wiać ten wiatr wschodni. A kiedy już są dość suche te kości, a wtedy, kiedy są wystarczająco suche te kości, ten východný vietor ešte viac ich vysuší. Ten wiatr wschodni jeszcze bardziej je wysusza. A iście macie tu skúsenosť, że kiedy sa začnete za nejakého človeka modliť, a więc myślę, że macie również takie doświadczenie, kiedy zaczynacie się modlić za jakiegoś człowieka, aby ho vyslobodil Boh z alkoholu, aby go Bóg wyzwolił na przykład z alkoholu, alebo z nejakých iných poviazaností, z jakichś innych związek, ešte zhorší sa jeho stav. Jeszcze się jakby pogorszy jego stan. A niekedy nám chce nahovoriť ten zlý, no pozri, na čo sa za ňou modlíš, ešte je horší ako Boh. Wtedy chce się nám powiedzieć w ten sposób, no zobacz, na co, po co się modlić, kiedy on jeszcze gorszy jest niż był. Ale ty musíš vedieť. Ale musíš wiedzieć. Že začnú viať vetry. Že začnú viať vietry. A nebude stále len ten východný vietor viať. Ale nebude stále tylko ten vschodný viatr. Ty máš prorokovať ku štyrom vetrom. Máš prorokovať do tých čtyroch vietrov. Príď vietor a vej na týchto pobytých. Príď vietre i vej na tých pobytých. Spomeňte si, ako Mojžiš prišiel k faraónovi a hovorí, vydaj tento ľud. Připomnijte sobie, kiedy Mojžiš prišiel pred faraóna i mówi, vydaj ten ľud. A čo urobil faraón? I co wtedy się stało? I czy zaraz ich wypuścił? Nie. Nie. Jeszcze zhorszyła się sytuacja. Jeszcze sytuacja się pogorszyła. Jeszcze więcej ich powiązał. Jeszcze więcej ich związał. Jeszcze więcej ich zaciążył. Jeszcze bardziej dołożył ich trudów. Ale Hospodin mówił, chodź jeszcze. Ale Pan mu mówi, idź jeszcze. A zase chodź. A jeszcze idź. A zase chodź. A jeszcze raz idź. A zase chodź. A jeszcze raz idź. Aż na koniec ich wygnali. Wtedy już ich wygnali, wygonili. Rozumiecie? Rozumiecie to? Wanie wschodni wietor. Kiedy wieje wiatr wschodni, jeszcze wiaz wysuszuje te kości. Jeszcze bardziej te kości wysychają. A potem wanie ten zapadny wietor. A potem wieje wiatr zachodni. A co przynosi zapadny wietor? Co z sobą niesie wiatr zachodni? Deszcz. Sprawnie. Deszcz, tak, widzimy, właśnie. Że są tu bracia i siostry, którzy to poznali. Wiemy, co zapadu wanie, tak przynosi deszcz. Tak, kiedy wieje z zachodu, przynosi to deszcz. Och. Roki sme sa modlili za mojho švagra. Viete, lata modlili sme sa o mojego švagra. Môj švagor bol alkoholikom. Bol alkoholikem. Toľko pil, že som sa divil, že ešte si neupil pečen na smrť. Že tak bardzo pil, že divilem sa, že ešte jeho wątroba nezostala zničená na smrť. Moja sestra chodila a hovorila, Šanko, pomôž mi modliť sa za mojho manžela. Moja siostra prichodila i mówi, bracie, pomóż mi się modlić za mojego męża. A czym sme sa viac modlili, tym było to gorsze. A im więcej modliliśmy się, tym było gorzej. Ale stał się zázrak. Ale stał się cud. Pán Boh urobil tento zázrak. Pán uczynił ten cud. Jednego dnia mój szwagor powiedział mojej sestre, idem z tebą do zgromadzenia. Pewnego dnia mój szwagier powiedział swojej mojej siostrze, a moja sestra pójdę z tobą do zgromadzenia. A ona si všimla, že nepil už niekoľko dní. I wtedy sobie uświadomiła, że już nie pił kilka dni. A widzi, że on ani nie potrzebuje iść pić. I widzi, że nawet jakoś nie ma potrzeby iść pić. A przyszła za nim a mówi, ty poczuwaj, modlił się niekto za ciebie. I wtedy przyszła tak do niego i pyta się, słuchaj, czy ktoś się o ciebie modlił? Był si niejaką społeczeństwem, modlili się tam za ciebie. Czy byłeś w jakimś zgromadzeniu, w grupie, gdzie się modlili za tobą? A on mówi, modlili sa za mňa, ale ja som tam nebol. Mówi, no modlili sa, ale ja tam nebyłem. Ale z tebou, čo som išiel do zgromaždenia. No więc dlaczego idziesz do tego zgromadzenia? A teraz chodí, on je ten, ktorý ťahne moju sestru. I teraz on je tým, ktorý ťahne moju siostrę. A hovorí, poď, ideme do zgromaždenia. I mówi, poď, ideme na nabożeństwo. Ja túžim po Božom slove. Ponieważ tęskni za Božím slovem. Nevedel som si predstaviť ten zázrak. Nie umiałem sobie wyobrazić tego cudu. Lebo sme čakali jeho koniec. A myśmy czekali na ten koniec. Ale ten koniec je od Pána. Ale ten koniec jeho je od Pána. Milosrdenstvo. Jego miłosierdzie. Menili sa všelijaké situácie. Zmieniły się wszystkie sytuacje. Ale teraz vidím, že Pán Boh urobil ten div. Ale widzę, że to Pán uczynił. Aleluja. Aleluja. A tak začína rozvlaženie. Rozvlaženie. Proszę. I tak właśnie czekamy na ten deszcz. Viete, keď už videl, že začalo pršať, kiedy już widział, zobaczył, że zaczęło po prostu padać. Kiedy już zaczął wanuć ten zachodni wietor, a przynosić to rozwlażenie. Kiedy przyszedł ten zachodni wiatr i przyniósł to zwilżenie. On nie przestał prorokować. Nie przestał prorokować. On pokraczował dalej. On dalej postępował. On w Duchu Świętym kazał, prorokował to Boże Słowo. On w Duchu Świętym dalej zwiastował, prorokował to Słowo Boże. Bracia i siostry, Boh môže dať takéto rozvlaženie do zboru. Bratia i sestry, Pán môže dať také odvilženie, odsvieženie do zboru. Môže takéto rozvlaženie dať do Visvy. Môže to odsvieženie dať do Visvy. Ale nemáme prestať. Ale na tym nie możemy zostać, nie możemy się zatrzymać. My potrzebujemy dalej prorokować. Potrzebujemy, aby dalej iść i dalej prorokować. Wierny być w słowie i w skutku. Być wierny w słowie i w dziele. Aby Bóg mógł dalej pracować. Aby Pan mógł dalej pracować. Aby on mógł dokonać swoje dzieło. Aby mógł dokończyć, wykonać swoje dzieło. Kiedy przyjdzie przebudzenie do zboru. Kiedy przychodzi przebudzenie do zboru. Nie starczy, abyście się z tym zadostili, ako nam je tu dobre. I nie starczy tego, żebyście się zadowolili i mówili, jak nam dobrze w ako, sposób. Ako sa tu dobre czujemy. Jak się dobrze czujemy tutaj. Ako sme dobre zmokli. Jak żeśmy dobrze namokli. Byliśmy już taki suchi, ale teraz byliśmy już przyszło rozwlażenie. Ale przyszło takie zwilżenie, odwilżenie. To nie jest wrchol, to nie jest koniec. To nie jest wszystko, to nie koniec. Jeszcze dalej. Trzeba iść dalej. Viete, keď vanú zo severa, kedy začína viať z północy, tak ešte stále sa neriešia veci. Vtedy stanú sa jakieś inne sprawy, kde wydarzą się. Tento zo severa vietor čo prináša? Co přinosí viac z północy? Zime. Zime přinosí. Zimu prináša. Chlad. Chud. Pozrite sa, príde rozvlaženie, ale aj diabol začne pracovať. Zobaczcie, przychodzi odwilżenie, ale również diabeł przychodzi, aby pracować. A zacznie tak pracować, aby rozdzielił brata a sestru. I zacznie tak działać, żeby oddzielić brata od siostry. Zaczyna przynosić chłód między wstiahy. Zaczyna przynosić chłód między stosunki. To rozwlażenie, to dobre, to pożemanie, co Duch Święty nam dał. To odwilżenie, ta rosa, to co nam dał Duch Święty. Snaží sa ten zlý, aby to bolo zamrazené, aby vyšiel chlad. Trudí sa przeciwnik, aby to bolo zamrożone, aby z tego było po prostu chłód z tego. Chce ti povedať, že teba nemá rád tvoja sestra. On chce ti povedieť, tvoja siostra ťa nelúbi. Tvoj brat ťa nemá rád. Tvoj brat ťa nekocha. Nemajú ťa radi v zhromaždení. V zbože nie za bardzo są za tobą. Pozri, akí sú nadšení, akí sú požehnaní, ale teba si ani nevšimnú. Zobacz, jacy są błogosławieni, jacy są wspaniali, ale na ciebie nawet nie spojrzą. A prichádza ten chlad do tvojho srdca. I przychodzi chłód do twojego serca. Ale musím ti povedať, že Boh dovolí tieto veci. Ale muszę ci powiedzieć, że Bóg dopuszcza te rzeczy. To jest praca. Wiecie, to jest duchowny bój. To jest duchowa walka. Wiecie, to jest to hrkanie. Hrkanie tych kości. To jest to stukanie tych kości. Kiedy tak czujemy, że narażamy. Kiedy tak odczuwamy to, że uraża to, urażuje to. Ale jest potrzebne wyznawać grzechy. Ale jest potrzebne, aby grzechy swoje wyznawać. Można, że niektórzy z was si myślicie, braczanko, ty si sa iste nigdy so swoją żoną nie pohádal. Może sobie niektórzy z was myślą, no bracie Aleksandrze, ty się chyba nigdy ze swoją żoną nie nigdy to tak między wami asi nie zaciukało. Nigdy tak między wami nie zastukało. Ty si tak pożegnany. Ty jesteś taki błogosławiony człowiek. A musím vám povedať, že áno, zacúkalo to. Ale muszę wam powiedzieć, tak zastukało. Zahrkalo to poriadne aj u nás. Po kilka dni u nás to również miało miejsce. Ale viete čo? Prišli sme k pánu Ježišovi. Ale prišli sme do Jezusa. Vyznali sme mu. Vyznaliśmy mu to. Nechali sme sa očistiť krvou pána. Pozvolíme, aby krev pána Jezusa nás očistila. A môžeme vyznať, že ešte viac sa máme radi ako predtým. A môžeme teraz povedieť, že ešte viacej sa milujeme, kochame, než predtým. Aby ste si niekto nemysleli, že sme sa bili. Ale nie, že by ste nemysleli, že my sme sa bili. Ale viete to, ako jeden brat hovoril, že není domácnosti, kde by sa to nezadymilo, nezačmudilo. Jeden brat povedal tak, že nemá takého domu, takej rodiny, kde to tie rzeczy nie miały by miejsca. A jednému bratovi sa, druhému sa to veľmi nepáčilo. I jednemu bratu to vlastne tak si jakoś nie podobalo. A tak vyšiel, ona hovorí, že no, není domácnosti, kde by sa nezadymilo, to je pravda. I tak vyšiel, že nemá takého domu, kde by to si vlastne nevydarzalo, nestalo. Ale bratia a sestry, nemôžeme mať z našich domácností udiarne. Kde sa klobásy udia. Ale nie możemy zrobić z naszych domów wędzarni, żeby stale się w tym po prostu, w tym dymie było. Kiedy się zadymi, trzeba otworzyć okna. Ale kiedy się zadymi, trzeba okna otworzyć. Wywetrać. Wywietrzyć. Wyczyścić. Wiecie. Wyczyścić te sprawy. Umyć. Umyć. A potem jest dobra wonia. A potem wtedy jest miły zapach. A wiecie, po taką czmudzie a dymie, tak dobre padnie ten czerstwy. I wtedy po takim dymie, a tym czadzie taki fajny, ten świeże powietrze. Mili brat, sestra, aj u was zadymilo. Moi mili bracia i siostry, nawet jeśli u was zadymiło. Wywietrajcie. Wywietrzcie. Czyńcie pokanie. Czyńcie pokutę, upamiętanie. Pytajcie si odpustenie jeden od drugiego. Proście przebaczenie jeden drugiego. A uprymnie, a pokornie. A tak w taki sposób uniżony, pokornie. A wiecie, taki czerstwy wzduch zawanie. A wtedy takie świezy powietrze. Takie pożegnanie przyjdzie do was. Przyjdzie takie błogosławieństwo. Len dawajcie pozor, aby za często nie dymiło u was. Ale uważajcie, żeby się zbyt często nie dymiło. Abyście nie mieli udiarnie z domu. Żebyście nie mieli wędzarnie z domu. Tak widzicie, kiedy aj przyjdą problemy. Więc widzicie, kiedy przychodzą problemy. Kiedy przyjdzie ten chłód. Kiedy przychodzi ten chłód. Ta nerwozita. Ta nerwowość. My potrzebujemy czynić pokanie. Potrzebujemy czynić pokutę. A nie len przed Panem. Nie tylko przed Panem. Ale aj jeden przed drugim. Ale jeden przed drugim. Lebo tak mówi Boże Słowo, wyznawajcie się nawzajem. Ponieważ tak mówi Boże Słowo, wyznawajcie nawzajem upadki. A modlicie się drug za druga. A modlcie się jeden za drugiego. Abyście byli uzdrowieni. Abyście byli uzdrowieni. Długo trpisz, masz niemoc. Długo cierpisz, masz chorobę. Chodź, a pytaj się o odpuszczenie. Idź i proś o przebaczenie. A potem powiedz temu człowieku, od którego się pytasz o odpuszczenie, proszę cię, pomodli się za mnie, a pożegnaj ma. A potem proś tego człowieka, o którego prosisz o przebaczenie, proszę, módl się teraz za mnie. A kiedy cię pożegna, odpuści ci z serca, uvidíš, jak będziesz, jaki zdrowy pójdziesz domu. Kiedy będzie ci błogosławił, to zobaczysz, jaki uzdrowiony pójdziesz do swojego domu. A zapomnisz, że si miał niejaką niemoc. I nawet zapomnisz, że miałeś jakąś chorobę. Lebo ta moc Boża tak to pôsobí. Ponieważ moc Boża tego dokonuje. Wyznawajcie si nawzajem grzechy. Wyznawajcie nawzajem grzechy wasze. A modlicie za druh za druga, abyście byli uzdrowieni. Jeden za drugiego, abyście byli uzdrowieni. Ale nie kończy to len tym severným vetrom. A to jeszcze nie kończy się na tym wietrze północnym. Ale potem przychodzi wietor z jugu. Ale potem przychodzi również wiatr południowy. A ten južný vietor, co prináša? Co przynosi południowy wiatr? Dozrievanie ovocie. Dojrzewanie owoców. Wiecie, raz dozrie aj twoje owoce. Pewnego dnia twoje owoce również dojrzeją. Aký si strom? Jakim jesteś drzewem? Si dobrý strom? Czy jesteś dobrym drzewem? Prinášaš dobré ovocie? Czy przynosisz dobre owoce? Príjemné. Przyjemne. Občerstvujúce. Takie świeże, orzeźwiające. Żegnające. Takie błogosławiące. Alebo twoje owoce jest horkie. Albo gorzkie. Lub twoje owoce są gorzkie. Si plný hořkosti. Jesteś pełen goryczy. A si zahorzknutý na ľudí. Jesteś zgorzkniały w stosunku do ludzi. Si zahorzknutý na swoich bratov a sestr. Jesteś zgorzkniały w stosunku do swoich braci i siostr. Si zahorknutá na swojego manžela. Jesteś zgorzkniała w stosunku do swojego męża. Si zahorknutý na swojego na swojego przyjaciela. Jesteś zgorzkniały w stosunku do swojego przyjaciela. Na swoją sestru. Na swoją siostrę. Brata. Dozrieva. Dojrzewa to. Owoc je dozrieva. Owoc dojrzewa. Veci postupujú. Rzeczy idą naprzód. Pytal som sa jednego kresťana, ako prežívaš s Pánom? Pytałem się jednego z chrześcijan, w jaki sposób ty żyjesz z Pánem? A on hovorí, stagnujem. A on mówi, no stagnacja. W duchownym żywocie nie existuje stagnacja. Ale w duchowym życiu nie istnieje stagnacja. Mnie możesz okłamać. Mnie możesz okłamywać. Ale Boga nie okłamiesz. Ale Boga nie okłamiesz. Rzeczy idą do przodu. Rzeczy idą naprzód, postępują. A wtedy, kiedy idą do zadu, a wtedy idą do przodu. Nawet wtedy, kiedy się cofasz, to wszystko idzie do przodu. Wszystko dozrywa. To wszystko dojrzewa. Wiecie, duchowny żywot to jest jako jazda na bicykli. Wiecie, duchowe życie to jest tak jak jazda na rowerze. Kiedy żyjesz duchownie, potrzebujesz szlapać. Kiedy żyjesz duchem, nie potrzebujesz pedałować. Nie potrzebujesz. Potrzebujesz pedałować, tak. A to jest duchowny bój. To jest duchowy bój. Ty sam musisz zmierzyć, że ten duchowny żywot jest z duchownym bojem spojeny. Ty musisz to uświadomić sobie, że ten duchowy bój jest z życiem, z trudnością. A musisz brać na siebie każdy dzień ten krzyż, a bojować, a zapasy. I trzeba brać na siebie każdy dzień krzyż, i bojować, i trudzić się. Lebo kiedy przestaniesz. Ale jak przestaniesz. A niechasz sa wieść. A pozwolisz się tak wieść. tak môžu sa dve veci stať. Wtedy mogą się dwie rzeczy wydarzyć. Buď zoskočíš z toho bicykla. Albo zeskoczysz, zejdziesz z tego roweru. Albo spadniesz. Albo spadniesz. Ale nie istnieje stagnacja. Ale nie istnieje jakaś stagnacja. Chwileczku, ano. Tak, na taki mały momencik. Ale potem sam musisz rozhodnąć, buď spadniesz, albo zeskoczysz. Ale potem musisz zdecydować, czy spadniesz, czy zeskoczysz. Rzeczy idą do przodu. Rzeczy idą, postępują naprzód. Dozriewa twoje owoce. Wszystkie owoce twoje dojrzewają. Z juhu przychodzi ten wiatr. Z południa przychodzi ten wiatr. Aj zagrada, która jest dobrze orientowana, jest merom na juh. A ta zagroda, czy obejście, które jest właściwie usytuowane, jest usytuowane w kierunku południowym. Ty, którzy projektują domy spolu z zagrodą, tak projektują, aby to było orientowane na juh. Ci, którzy projektują domy i zagrody, to projektują to tak, aby ogród był skierowany w stronę południa. Lebo to ta strana południa przynosi pożegnanie. Ponieważ ta strona południowa przynosi błogosławieństwo. Boże słowo mówi, kto grzeszy, niech grzeszy jeszcze. Ponieważ Boże słowo mówi, kto grzeszy, niech dalej grzeszy. Kto szpini, niech szpini jeszcze. Kto brudny, niech się jeszcze bardziej brudzi. Ale święty, niech się poswęci jeszcze. Ale święty, niech się jeszcze bardziej uświęca. To znaczy, że rzeczy postępują do przodu. Oznacza to, że rzeczy nie istnieje stagnacja. Nie istnieje stagnacja. A ten južný vietor prináša dozrievanie ovocia. A ten południowy wiatr przynosi dojrzewanie owoców. A naraz powstało całe to wojsko w tej dolinie. I wtedy nagle powstało całe to wojsko w tej dolinie. A to wszystko stało na sławę Bożą. A stało to i na chwałę Bożą. Pan Bóg ma swoje plany aj z touto doliną Wisły. Bóg ma swoje plany nawet z tą doliną Wisły. Synu człowieka, czy ożyją te kości? Synu człowieczy, czy ożyją te kości? Boże dziecię. Boże dzieci. Czy Bóg może urobić, sposobić żywot tej to wisłańskiej dolinie? Czy Bóg może przygotować życie dla tej wiślańskiej doliny? O Boże, Ty wiesz. O Boże, Ty to wiesz. Len Ty wiesz. Tylko Ty wiesz. Ale tu stoję przed Tobą. Ale stoję przed Tobą. A Ty mi mówisz, prorokuj. A Ty mi mówisz, prorokuj. K tym suchym kościom. Naprzeciw tych suchych kości. K tym, którzy nie mają uszy. Dla tych, którzy nie mają uszu. Którzy są tak rozchadzani, że nie mają czas. Którzy są tak zajęci, że czasu nie mają. A Ty mówisz, prorokuj. A Ty mówisz, prorokuj. A tak są prorokował. A tak prorokowałem. A kość sa približovala ku svojej kosti. A vtedy kość približala się do kości. Viete, to je tak krásne vidieť dielo Božie. Viete, je naprawdę cudownie vidieť Božie dzieło. Mnohí ľudia sa snažia robiť dielo Božie. No, wielu ludzi próbują wykonywać Božie dzieło. Ale to najkrajšie je, keď Božie dzieło skrze nás koná Boh. Ale jest to najwspanialsze, kiedy Božie dzieło Bóg może czynić przez nas. Pred tromi rokmi som sa začal zaoberať s dvomi novoobrátenými ľuďmi. Kiedy przed dvoma laty, przed trzema laty spotykałem się z dvoma... Zaoberal som sa s nimi. Dvaja novoobrátení ľudia. A s dvoma narodzenými na novo ľuďmi właśnie się zajmoval. A systematicky prichádzali ku mne a mali veľa otázok. Systematycznie przychodzili do mnie i mieli bardzo wiele pytań. Modlił som sa z nimi. Modliłem się z nimi. A oni sa radovali v Pánu. I radovali się w Pánu. A prinášali swoich priateľov. I przychodzili, przynosili swoich przyjaciół. A dnes już 50 až 60 ľudí sa schádza u mnie. A teraz już 50 czy 60 ľudí schodzą się u mnie. Nikoho som nevolal. Ja nikogo nie zapraszałem. Ja som nechodil za ľuďmi, aby prichádzali. Ja nechodziłem za ľuďmi i mówiłem, chodźcie tutaj do mnie. Boh mi povedal, aby som prorokoval. Ale Bóg mi powiedział, abym prorokował. Aby som kázal jeho slovo. Abym zwiastował jego słowo. A ja som len kázal a hovoril. A ja tylko kázałem, zwiastowałem i mówiłem. A kość sa približovala ku svojej kosti. A kość do kości przybliżała. A to je už celý zástup. A to už je celý zástup. Už je to krásny zbor. Jest to piękny zbor. 3 roky. 3 lata. A już mam problemy, gdzie tych ludzi położyć. A teraz mam problem, gdzie tych ludzi umiejscowić. Lebo mam kancelarię, wielką kancelarię w domu. Mam w domie, w domu taką wielką kancelarię. Wiecie, preto wielką, lebo to była moja garaż. Tam som striekal auta. Ale to jest ta kancelaria była przygotowana z garażu. Tam właśnie malowałem te moje tam samochody. Tam spawał te tak, spawałem karoserię. A prerobil som to na veľkú kanceláriu. I prerobiłem to właśnie na taką wielką kancelarię. A teraz już jest plna ta kancelaria. I już tam jest pełno w tej kancelarii. A już jest plna aj chodba. I już jest tam pełno w korytarzu. Już sedia aj na schodach. Na schodach siedzą. Ale chcą poczuć Boże słowo. Ale chcą słuchać Bożego słowa. A dalsi ludzie przychodzą i oddawają swoje serca Panu. Następni ludzie przychodzą i oddają swoje serca Panu Jezusowi. Nie szedł som ani za jednym, a nie mykał som. No podaj. Nie chodziłem za żadnym z nich i nie próbowałem ich zapraszać. Chodź. Len som kázal Božie slovo. Ale tylko zwiastowałem. A ludzie przychodzą i przychodzą. A ludzie przychodzą i przychodzą. Lebo chcą żyć. Ponieważ są na Jego słowo. Z powodu Jego słowa. Aleluja. Aleluja. Chcę was powzbudzić. Chcę was tak zachęcić. Prorokujcie. Prorokujcie. K tym suchym kościom. Dla tych suchych kości. Które nie mają uszy. Które nie mają uszu. Które was odradzają swoją suchością. Które was tak no odrażają swoją suchością. Ale prorokujcie. Ale każdy. Prorokujcie. Zwiastujcie. Czas i nie w czas. Czas i nie w czas. Tak jak Paweł mówi. Tak jak Paweł mówi. A uvidíte, że zaczną wiać wetry. A zobaczycie, że wiatry zaczną wiać. A Bóg da aj dozretie waszego owocu. A Bóg da i dojrzewanie tego owocu. Aleluja. Aleluja. Przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A i teraz. I teraz, Panie. A w tej to chwili. W tej to chwili. A zawej na nas, Panie. Panie, powień na nas. Zawej a ukaż na nasz stan. Panie, powiąń i ukaż nam nasz stan. Ale my chcemy Panie, zabliżyć chcemy Ciebie. Być przybliżeni do Ciebie. Chcemy dać do porządku swoje chcemy, życie. Chcemy, Panie, przyprowadzić do porządku swoje życie. Nasze wstiahy. Nasze stosunki, Panie. W rodzinach. W rodzinach. Z naszymi dziećmi. Z naszymi dziećmi. Z naszymi milymi. Z naszymi miłymi. W zborze chcemy. W zborze, Panie, chcemy. Aby nasze rzeczy były na porządku. Aby nasze rzeczy były w porządku. Aby były poświęcone. Aby były poświęcone. Aby Twoje słowo miało moc w naszych życiu. Aby Twoje słowo miało moc w naszym życiu. O, przyjdź Duchu Święty. Przyjdź Duchu Święty. A wej na nas. I powiem na nas. Abyśmy żyli. Abyśmy żyli. Abyśmy nie byli powaleni. Abyśmy nie byli powaleni. Ale abyśmy stali. Ale byśmy stali. Jako zastęp wojska. Jako ten zastęp wojska. Czekający na Twoje zwycięstwo. Na Twoje zwycięstwo. Buď požehnaný, Pane Ježišu. Pane, buď blagoslavený, Pane. Medzi nami. Pomiędzy nami. A je toto do obedi. Pred obedom. Aj tento čas. Jest, Pane, buď pri nás v tom čase. Chvála ti za to. Chvála Tobie. Dotýkaj sa nás. Pane, dotýkaj sa nás. O, nech to nie je ľudský dotyk. Nech to nie będzie taký ľudský dotyk. Ale nech je to Tvoj dotyk. Pane, nech to będzie Tvoj dotyk. O, vej na nás. Pane, vej na nás. Duchu Święty. Otwieramy się Ci, Duchu Święty. Otwieramy się na Ciebie, Duchu Święty. Zmocnij nas. Posil nas, Panie. A poślij nas. I poślij nas. Chwała Ci. Chwała Tobie, że si nas poczuł. Dziękujemy Ci, że nas wysłuchałeś. Że si tu między nami. Że jesteś między nami. Dziękujemy, że si wywyższył Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, że wywyższyłeś Pana Jezusa Chrystusa. Jego obeć. Jego obeć na krzyżu. Jego ofiarę na krzyżu. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Że si za nas zomreł. Żeś Ty umarł za nas. A nie len za nas. Nie tylko za nas. Ale aj za wszystkich tych ludzi w tej dolinie. Ale za wszystkich tych ludzi w tej dolinie. O, Panie, chwała. Panie, chwała Tobie. Wywyższujemy Cię. Wywyższamy Ciebie. Nad całą tą sytuacją nad w tej całą dolinie. Tą sytuacją. Wej, Duchu Święty. Wej, Duchu Święty. Przyjdź do Wisły. Przyjdź do Wisły. A wej, Duchu Święty. Wej, Duchu Święty. Znowu a znowu. Znów a znowu. A przewiewaj. I przewiewaj. Swoją miłością. Swoją łaską. Każde serce. Każde serce. A napełnij nasze serca. Panie, napełnij nasze serca. Abyśmy to, co żeśmy przyjęli. Abyśmy to, co przyjęliśmy. Abyśmy aj wydali. Abyśmy byli tymi, którzy to oddawają, Panie. Abyśmy mogli być uczestni tego pożegnania. Byśmy byli uczestnikami tego błogosławieństwa. O, Panie, zwerna. Panie, daj nam do naszego daj serca nam do naszych serc. Swoją boleść. Tak, złóż na nas tą swoją boleść. Swoją tużbę. Swoją ciężkość, to pragnienie. aby sme mohli byť tvojimi služobníkmi. Byśmy mogli być twoimi sługami. Na tvoju čest. Na tvoju čest. Náš drahý spasiteľu. Náš drogý zbaviteľu. Pane Ježišu Kriste. Pane Jezu Kriste. Amen. Amen.